Leuk die balayage. Smin. Boost yourself. Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt. Yes! Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man die een jaar geleden in Hellevoetsluis zijn eigen moeder onthoofde, krijgt geen gevangenisstraf. De rechter geeft hem TBS met dwangverpleging, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. De deskundigen hebben kunnen vaststellen dat hij op het moment van de moord volledig werd gestuurd door zijn psychose en niet meer in staat was om adequaat te handelen. De TBS-behandeling kan heel lang duren. De man komt er pas uit als hij geen gevaar meer vormt. Ziekenhuizen in ons land staan op scherp na een cyberaanval op hun softwaresystemen. De systemen werken nog wel en patiënten worden gewoon behandeld. Maar mogelijk zijn er ook gegevens van patiënten buitgemaakt, zegt cybersecurity-expert Lisa de Wilde bij BNR. Ik maak me daar wel zorgen om. In de ene berichtgeving wordt aangegeven dat ze waarschijnlijk niet getroffen zijn. Maar ik heb ook al signalen gehoord dat er wel data getroffen is. Ja, of er nou wel gestolen is of niet, dat wordt nog onderzocht. Uit voorzorg zijn koppelingen met andere instellingen tijdelijk afgesloten. De eerste schepen wagen zich door de straat van Hormuz, maar dat betekent niet automatisch dat de gasprijzen gaan zakken, zeggen energiebedrijven. Door de oorlog zijn veel installaties verwoest en dat blijven we nog lange tijd voelen. Wie nu een vast energiecontract wil afsluiten, is een paar tientjes per maand meer kwijt dan een maand geleden. En Griekse kinderen onder de 15 mogen vanaf volgend jaar niet meer op sociale media. Een moeilijke, maar noodzakelijke maatregel, dat zegt premier Mitsotakis. Volgens hem voorkomt het verbod dat kinderen verslaafd raken aan apps die hun onschuld en vrijheid aantasten. Als het aan de premier ligt, komen ook andere EU-landen met een verbod. En dan heb ik het weer nog voor je. De zon schijnt, maar er is een hoge bewolking zichtbaar. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En het wordt van noord naar zuid 17 tot 22 graden. Morgen begint zonnig, later op de dag dan wel meer bewolking. En tot zover het 538 nieuws. Dankjewel Esther. Dan de twee belangrijkste files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens vanuit de Lutte 5 minuten. En de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Budel en Weert-Noord 9 minuten bij je reistijd optellen. En dan de belangrijkste controles. De A1 Hengelo-Deventer 155.3. A2 Eindhoven-Den Bosch bij 127.7. A4 Leiden-Amsterdam-Schiphol 8.6. A9 Alkmaar-Haarlem 46.7. Dan naar Breda toe vanuit Dordrecht op de A16 52.5. Amersfoort-Zwolle A28 bij 78.1. A28 Hogeveen naar Assen bij 162.2. Dan de A37 richting de grens met Duitsland bij Holsloot 25.3. A50 Apeldoorn Arnhem bij Beekbergen bij 196.9. En de A58 Vlissingen-Goes is de laatste bij 166.9. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Hey, goedemiddag. Mark Laplace. Zo, met 538 uit de speakers gaan de voetjes van de werkvloer met Jamilia, Lucas en Steve en Sommieuzo. Radio 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home?

between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my op 538. Son Mieux, Dark Before the Dawn. Jouw hits, jouw 538. I'm counting every second. Too much. Counting on the sky to clear up, up above. Dagje, kan je er een beetje van genieten? Lokaal 21 graden. Morgenavond gaat het wel weer regenen. Vrijdag wat frisser dan nu, maar zaterdag in het weekend weer 20 graden. Nou, ik heb meteen vanuit de show de tuinzet al buiten gezet van 7 delen. 6 flessen wijn in 1 stoel. 538 en Jamilia. I'm feeling some connection to the things you do. it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. 'Cause you just make me wanna. Wanneer heb jij je beste inspiratiemomenten? Ik altijd vlak voordat ik in slaap val. Dan denk je altijd aan laat mijn telefoon maar liggen. Ik weet het morgenochtend nog wel. En dan word je morgenochtend wakker en denk je, wat de fuck, geen idee meer. Hey, die gasten van One Republic die je nu gaat horen op 538. Die hebben ooit zo'n krankzinnig lange overstap gehad op Singapore Airlines dat ze er maar een single over hebben gemaakt. Met de titel Schiphol. Nee, natuurlijk niet. Singapore. Ja. Dus stel je voor dat je ergens zo lang vastzit dat je er muziek van gaat maken. Hoe zou die single dan van jou klinken? Bij mij 4VWO, 4VWO. Hier is One Republic. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Chase on what we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're Iedereen natuurlijk ook totaal anders, hè? Even 15.000 euro winnen. Misschien dat je denkt, nou, ik ga gewoon alles aflossen in één keer wat er open staat. En dan gaan voor het eerst vanavond lekker rustig slapen. Of je wint die 15.000 euro zo meteen en je gaat gewoon eerst een uur op de bank zitten of op je werk voor je uitstaren en gaan fantaseren. Dit ga ik ermee doen, dat ga ik ermee doen. Kom maar op, heb je al op de groene knop gedrukt? Mooi zo. En zo niet, doe het dan nog eventjes. Als je de 538-app opent, ja, hij is niet te missen, supergrote groene knop, druk daarop. Dan hebben we namelijk jouw gegevens. En kunnen we je zometeen bellen voor een nieuwe ronde van de 538-stemmenjacht. Ja, 15.000 euro, koffer 9, kom maar door. Groene knop, 538-app, ik hoop je zo te spreken, oké? Okay? Coolio, Taylor Swift en Alesso komen eraan. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folisper Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. Met Transavia Holidays regel je je vlucht en verblijf in één keer voordelig en goed. En dat wordt altijd gewaardeerd. Kom maar liever, geef mij de koffers maar. Ah, oh, wat zit daarin, hé? Gewoon, een paar boeken. Ja, boeken. Dus, die Holiday. Standaard met 15 kilo ruim bagage inbegrepen. Niet normaal, gewoon Transavia. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Met Transavia Holidays krijg je nu tijdelijk tot wel 400 euro korting. Op je vlucht en verblijf. Dus wat doe je hier nog? Gewoon boeken die holiday. Laatste kans. Alleen dit weekend nog bij Van Haren. 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Mis het niet. Van Haren. Omdat we van schoenen houden. Lekker. Yakult Plus. Met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora. En bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus. In de oranje verpakking. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Oh, deze aanbieding klinkt als muziek in de oren. Nu bij Kruidvat, alle Libressen 2 plus 1 gratis... en kans op kaarten voor Pinkpop. Daar moet je bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Nu, bij Scapino, 1 plus 1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Een plank klinkt zo, maar ook zo. Of zo. Ja, een schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Nu bij Scapino 1 plus 1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie. Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Binnen één minuut. Meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.

538. Stemmenjacht. Hey, Victor. Hey, goedemiddag. Hey, wat dacht jij bij al die namen die je al gehoord hebt bij Koffer 9? Ik dacht, dat zijn allemaal mannennamen die genoemd worden. Maar heren, zeg maar. Dus. Oh, ja. Wacht even. Jij gaat gewoon van gender veranderen. Daar zit ik wel over na te denken, ja. Hé, hey, wat spannend. Nou, 15.000 euro. We gaan meteen naar de jury om de stem nog even te beluisteren. Dingen. Hè? Hoe? Oké, okay. Ja. Jij hoort hier een vrouw in. Nu aan de telefoon klinkt het toch heel anders. Nee, geen idee. Gaat het helemaal anders doen. Ja. We zaten ontzettend in de mannen-comedian-hoek. Nou, wat ga jij dan zeggen? Nou, dan heb je het over comedian. Dan zeg ik Soendos El Ahmadi. En die heeft toch een wat zwaardere stem. Dus ja, daar dacht ik aan. Nu je het zegt. Ja, oké. Okay. Soendos El Ahmadi, we gaan haar invullen en we gaan naar de stemmenjacht. Het antwoord is... fout. Nee! Ja. Oh, ik dacht je hebt hem. Ja, nou ja, het was een wilde gok, maar dan is het toch een man. Oh, jeetje, ik vond het heel erg spannend. Dankjewel, Victor, voor het mee brainstormen. Je krijgt in ieder geval als troostprijs een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die is genderneutraal. Voordelig in jouw geval. En wie weet tot de volgende ronde. Ja, gaan we doen. Yes, hoi. 538, stemmenjacht. Oh, zweet op plekken waar de zon niet komt in één keer. Jeetje, wat was dit spannend. Oké, 538 app, daar kun je aanmelden. Druk op de home button en dan op de groene knop voor een volgende ronde van de stemmenjacht. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why. Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking, it's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking, they say I got to learn, but nobody's here to teach me, if they can't understand it, how can they reach me, I guess they can't, I guess they won't, I guess they front, that's why I know my life is out of luck, fool. 538. Favorite. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Favorite. Of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atene. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. Taylor, ja, het is een beetje verwarrend. De nieuwe single van Taylor Swift, die heet Elizabeth Taylor. Wil je even rondlopen in Taylor de Hoofd? Altijd leuk, toch? Ja, dit is dus niet alleen maar ontstaan in een studio met allemaal producers erbij. Nee, ze zat gewoon in de auto met haar vriendje Travis Kelce. Die lekkere. En ze had het over Elizabeth Taylor. Ja, Hollywood klassieker eigenlijk, deze vrouw. Beste vriendin van Michael Jackson. En opeens dacht Taylor Swift, ja, wacht. Deze woorden, deze melodie. Ze vroeg aan Travis, zet de auto even langs de kant. Ze zong een paar woorden in op de dictafoon van haar iPhone. En dat is uiteindelijk de hit geworden die je net hoorde. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Never gonna let me go. Kill me. vragen luisteraars om tips voor Florentien, zodat ze haar sleutels niet meer kwijtraakt. 58 luisteraar Lotte, die had bij Timmerik Niels en Florentien een ontzettend goede tip. Maar die kon zelf ook wel advies gebruiken voor wat andere dingen. Dat heb ik tegenwoordig in een mandje op het hoofdkastje. Oh ja. Dus dat is zeg maar het eerste wat ik doe voordat ik de deur ook dicht ga. Mandje. Heb jij een partner? Nee. Ah. Ook kwijtgeraakt. Ja, die is ook weg. Morgenochtend weer een nieuwe ochtendshow om 6 uur. Dit is 538, de help je door de werkdag heen met de beste hits. Zometeen Bob Marley, Kygo. En dit zijn Miles Smith van Aalhoorn. Radio 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. Dit is de 50 werkdag. De naam is Mark en Jorde Maalsmith en Nauhorn. Zometeen Iris met het nieuws. Wat heb je voor ons? Nou, Nederland gaat meehelpen in de straat van Hormuz. Verder hoor je Bob Marley, Sam Fender en Olivia Dean komen er ook aan. En Steve van Kensington. Druk op de knop in de 538-app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro... bereikt zijn hoogtepunt. Kira! Je wint 12.500 euro. De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Kania ketchup voor maar 38 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?